To program Trzeci Polskiego Radia. Jest niedziela, 14 lipca, minęła 6. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Policja wieczorem przerwała poszukiwania 5-letniego Dawida z Grodziska Mazowieckiego. Chłopca do tej pory nie odnaleziono. Polscy siatkarze przegrali z Rosją w półfinale turnieju Ligi Narodów. Centrum Nowego Jorku pogrążyło się w ciemnościach. Awaria, którą zapoczątkował pożar transformatora, pozbawiła kilkadziesiąt tysięcy osób prądu. Policja przerwała wieczorem poszukiwania 5-letniego Dawida, który kilka dni temu zaginął w okolicach Warszawy. Funkcjonariusze przeczesywali teren w pobliżu autostrady A2 na wysokości Grodziska Mazowieckiego oraz węzła Kolontopa. Na razie chłopca nie udało się odnaleźć. Poszukiwania będą dziś kontynuowane. Od początku poszukiwań policjanci sprawdzili już ponad 3000 hektarów. Mówimy tutaj o tych punktach wytypowanych przez policjantów koordynujących, czyli do spraw poszukiwań zarówno z Komendy Głównej Policji, jak i Komendy Stołecznej. Te działania będą kontynuowane. Mówił rzecznik Komendy Stołecznej Policji Sylwester Marczak. W środę około 17:00 ojciec zabrał chłopca z domu w Grodzisku Mazowieckim i odjechał w nieznanym kierunku. Z informacji zebranych przez policjantów wynika, że mężczyzna mógł poruszać się na trasie pomiędzy Grodziskiem Mazowieckim a lotniskiem Okęcie. Po 4 godzinach przed 21:00 policjanci dostali zgłoszenie, że ojciec 5-latka nie żyje, prawdopodobnie popełnił samobójstwo. W Świnoujściu zaczęła się już akcja wydobycia miny lotniczej z czasów II wojny światowej. Niewybuch zostanie podjęty ze skraju toru wodnego Szczecin-Świnoujście przy ujściu kanału Piastowskiego na Zalew Szczeciński. O 8:00 mina zostanie przetransportowana okrętem marynarki wojennej do morza, mówi Janusz Żmurkiewicz, prezydent Świnoujścia. Będzie to trwało 1 godzinę. W związku z tym muszą być podjęte działania. Po pierwsze, aby na torze wodnym nie znajdowały się żadne jednostki. I tutaj udział Urzędu Morskiego, który odpowiada za to, aby promy, statki i inne jednostki nie wpływały bądź nie wypływały. Jacek Antczak, dyrektor do spraw bezpieczeństwa Urzędu Miejskiego w Szczecinie, mówi, że niewybuch przepłynie kanałem przez środek miasta, dlatego ewakuowani zostaną mieszkańcy w promieniu 200 metrów od osi toru wodnego. To ulokowanie tej miny oraz przestrzeń, jaka jest wokół tej miny, gdyby doszło do nieszczęśliwego zdarzenia, tak jak pan prezydent powiedział, w zasadzie można powiedzieć do 8 kilometrów nie powinno nikogo być, zwłaszcza na wodach Zalewu Szczecińskiego. Dodajmy jeszcze, że osobom planującym podróż do Świnoujścia samochodem w godzinach porannych sugerowany jest wybór drogi alternatywnej przez Niemcy. Polscy siatkarze przegrali w Chicago z ubiegłorocznymi triumfatorami Rosjanami 1-3 w półfinale turnieju finałowego Ligi Narodów. Biało-czerwoni o trzecie miejsce powalczą z drużyną gospodarzy lub z Brazylijczykami. Występujący w rezerwowym składzie Polacy pokazali się z bardzo dobrej strony w fazie grupowej Final Six, w której niespodziewanie pokonali dwie najlepsze drużyny fazy interkontynentalnej, Brazylijczyków i Irańczyków. Dysponujący ogromną siłą Rosjanie okazali się jednak zbyt trudną przeszkodą. Byli zdecydowanie lepsi od nas, mam bardzo młody i niedoświadczony zespół. W takim wypadku nie jest czymś nienormalnym, że przytrafiają się gorsze dni, takie jak dziś. Rosjanie zasłużyli na zwycięstwo. Jestem w stanie żyć z tą porażką. To był dla nas świetny turniej, skomentował zawody Vital Heinen, trener naszej kadry. A my z Chicago przenosimy się do Nowego Jorku. Zgasło centrum Manhattanu, gdzie mieszka prawie 45 tysięcy Nowojorczyków. Z powodu awarii, którą zapoczątkował pożar transformatora, nie działa wiele linii metra. Odwołano też spektakle na Broadwayu. Times Square pogrążony jest w ciemnościach. Nie działają uliczne światła. Ruchem kierują nie tylko policjanci, ale i Nowojorczycy. Zgasły światła w broadwayowskich teatrach. Mimo iż odwołano spektakle, wielu artystów grających na przykład w spektaklu Lion King wyszło na Times Square, aby zaśpiewać. W Madison Square Garden przerwano koncert Jennifer Lopez. 20 tysięcy widzów musiało opuścić salę. W najgorszej sytuacji są ludzie uwięzieni w metrze i w windach. Jak poinformowała nowojorska policja, ewakuowano już z metra większość pasażerów. Natomiast mieszkańcy okolicznych wieżowców nie mają szansy, aby wejść lub wyjść z mieszkania. Na nowojorskich ulicach nie ma jednak atmosfery paniki, panuje raczej atmosfera zabawy. Małgorzata Kałuża, Polskie Radio, Nowy Jork. Według zapewnień władz dostawy prądu właśnie powinny być przywracane. Gubernator stanu Andrew Cuomo zarządził śledztwo w sprawie ustalenia przyczyn awarii. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Jacek Kowalski, Miecz i Krzyż, płyta Grunwald po kowalsku. No i dzisiaj z moimi gośćmi będziemy Państwa zabierać w prawdziwie historyczną podróż. Od minionego piątku na polach grunwaldzkich trwają 22 spotkania rekonstruktorów bitwy pod Grunwaldem i jak zawsze przyjechały całe rodziny. Jest miasteczko średniowieczne, są widzowie, no i są muzycy, którzy wspominają, no i też wspomagają i ubarwiają co roku owe wydarzenia grunwaldzkie. Od lat takim zespołem jest Roderyk, no i witamy dzisiaj przedstawicieli zespołu. Mariusz Rodziewicz, gitarolutnia, cześć. Witam serdecznie. I Dawid Leszczyk, perkusista, witam cię. Witam. Panowie, na hasło Grunwald, jakie reakcje od razu się w was budzą? Wspomnienie jest takie, to był bodajże 2003 rok, to jeszcze był taki okres, kiedy tak naprawdę ten ruch rekonstruktorski dopiero zaczął się rozwijać i to był, no powiedzmy sobie, jeden z tych pierwszych Grunwaldów i wtedy jechaliśmy na stopa na Grunwald, żeby porobić zdjęcia, jak to właśnie fajnie wygląda. Wtedy mieliśmy po te 20, powiedzmy, 2 lata, więc dawno, dawno temu to było. To był tak mniej więcej 2003 rok. No i tak przez te kolejne lata widać, jak to wszystko zmieniało się, jak to, jaki był rozwój z samego wydarzenia, bo przecież w tych szczytowych punktach to i nawet i 85 tysięcy publiczności oglądało samą inscenizację. A jest potem ciekawe, braliście udział w inscenizacji też jako rycerze? Ja na początku walczyłem mieczem, toporem, uczestniczyłem w ogóle w inscenizacji, ale później porzuciłem topór i miecz, jak już powstała właśnie formacja Roderyk. I od 5 lat w zasadzie zespół Roderyk tutaj zajmuje się tą muzyczną opieką nad Grunwaldem. To no, może za dużo powiedziane, ale po prostu uświetniamy tutaj muzyką. Też zapraszamy różne zespoły, które poznajemy na traktach, że tak powiem. Od 2 lat, bo w zeszłym roku zorganizowaliśmy oficjalny taki pierwszy turniej bardów, gdzie naprawdę przyszło dużo fajnych ludzi, zdolnych, którzy grali na przeróżnych instrumentach. Nawet był człowiek ze Szwecji. W tym roku mamy już drugi turniej bardów. Mamy statuetki, już nagrody. Więc to jest taki fajny element, bo na scenie pojawiają się różni wykonawcy. Dawid, pieśniarze, trubadurzy. A ty też walczyłeś najpierw jako rycerz, a dopiero potem jako perkusista? Nie, ja tylko jako perkusista i pamiętam, że chyba 2 razy do tej pory na Grunwaldzie w tamtym roku i 3 lata temu z zespołem Roderyk. No bardzo fajne wspomnienia. A kto zaproponował wam udział właśnie w tych bitwach grunwaldzkich, ale już jako zespołowi? No to tutaj zdecydowanie pan Krzysztof Górecki, którego pozdrawiamy serdecznie. No to właśnie dzięki niemu jesteśmy tam i możemy po prostu działać muzycznie. Ale to pieśni było tak, wszelakie. Przybyłeś tam jako rycerz i potem okazało się od słowa do słowa, że dobrze byłoby wesprzeć też muzycznie? To jest tak, to jest taki dość długi proces, bo to, tak jak mówię, w 2003 roku pierwszy raz ja tam byłem, walczyłem z bractwem rycerskim z mojego rodzinnego miasta, bo to też ma swoją historię w ogóle. Pewnie o tym jeszcze będę mówił później. I tam jeździliśmy z bractwem jeszcze Chorągiew Pogranicza, to się wtedy nazywało. I wtedy uczestniczyłem w walkach. Właśnie byłem strasznie chudy i ktoś mnie kiedyś grzmotnął w głowę jakimś narzędziem. I jak już wtedy padłem, się później podniosłem i stwierdziłem, że może jednak śpiewać pieśni bardów. Tak na całkiem na poważnie nie najgorzej szło. Generalnie W pewnym momencie ta muzyka się rozwinęła, ja byłem samotnym bardem, właśnie grałem pieśni. Nawet kiedyś spotkałem pana Jacka Kowalskiego, którego pieśń otworzyła audycję i śpiewałem mu jego piosenki. Tak pokręcił wąsikiem i mówi: troszkę za szybko, ale jest dobry kierunek. Później się spotykaliśmy na wspólnej scenie też nieraz. Poznałem Urlicha von Jungingena, czyli pana Jarosława Struczyńskiego, który odgrywa tą postać od wielu lat. Jeździłem też na kapitułę. Ona wtedy się odbywała w Gniewie na zamku. Tam poznałem pana Krzysztofa Góreckiego. Znaliśmy się, bo jak jeździ się na te imprezy, to się spotykamy, rozmawiamy i faktycznie w którymś momencie zaproponowałem udział zespołu, a to właśnie było jakieś 5 lat temu. Zagraliśmy i tak już zostało. Dzisiaj. Co ciągnie mężczyzn, żeby zostać takim rekonstruktorem, żeby wziąć udział w tej bitwie i tym mieczem czy toporem walczyć? Piękne białe głowy w długich sukniach. Chęć zabicia smoka, żeby w dowód miłości przynieść swojej ukochanej. Powiem szczerze, że czasami wydaje się osobom oglądającym z boku, że to jest, nie wiem, udawane. Tak naprawdę przede wszystkim chciałbym powiedzieć, że nałożenie tego wszystkiego, tej kolczugi, przyszywanicy, zbroje później, bo to jest też okres grunwaldzki, to wiadomo, to już są zbroje płytowe. To wszystko jest bardzo ciężkie. Do tego dołóżmy jeszcze 50 stopni w słońcu i naprawdę, no nie jest wesoło. Taki rycerz musi pić naprawdę co chwilę dużą ilość wody, żeby się nie wycięczyć. Później dochodzi jeszcze bitwa, która, no oczywiście, no pewien scenariusz jest, ale dochodzi adrenalina i proszę mi wierzyć, no ja 4 razy walczyłem i to jest naprawdę ten moment zderzenia się dwóch, czy tam kilku chorągwi. No jest dużo emocji i różne rzeczy się dzieją. Dla przykładu, na której z bitew mój kolega dostał pod oko mieczem, miał 6 szwów, przyleciał helikopter, zabrał go z pól Grunwaldu do Olsztyna. Wszystko jest z nim w porządku. Całkiem niedawno z nim rozmawiałem. Pozdrawiam cię, rycerzu Błażeju z Międzyrzecza. A po jakiej stronie walczyliście? A to było różnie. Co roku jest taki pomysł, żeby odwrócić rolę, żeby było weselej, ale na razie się to jeszcze nikomu nie udało. A i po Krzyżackiej też walczyłem. A czy utwór Mistrz Łuku to utwór w sam raz pod Grunwald? Czy powiem tak, że generalnie Mistrz Łuku jest utworem bardzo dynamicznym i pewnie jakby podłożyć tą muzykę pod samą bitwę, myślę, żeby pasowało. Aczkolwiek jeśli chodzi o stylistykę, jest to taki daleko wschod... Może inaczej, utwór, który wieje wschodem. Daleko wschodnie zadęcie ma. Chociaż zważywszy na to, jakie wojsko wchodziło w skład polskiej armii ciągnącej pod Grunwald, to nawet może wszystko pasować, by się... Tak, przecież byli Litwini. No więc właśnie, ale byli też Tatarzy. Więc posłuchajmy. Mistrz Łuku, Roderyk. Sensei. Mistrzuku, zespół Roderyk. Ze mną w studio Mariusz Rodziewicz, Dawid Leszczyk, panowie Krzysztof Górecki pod Grunwaldem. Szalony reżyser pilnuje również was, aby wszystko było zgodnie z zasadami epoki. Też nie możecie mieć narzędzi innych niż robione z metalu, kubki wyskrobane w drzewie i tak dalej, i tak dalej. Nie, no faktycznie to jest zadbanie o to, żeby właśnie no, był ten klimat, bo to przecież sam cały obóz rycerski, ja na to mówię średniowieczny Woodstock ze względu na ilość uczestników. I faktycznie no, to jest przecież o to chodzi, żeby przybliżyć gościom zwiedzającym, jak to drzewiej bywało. Więc faktycznie tutaj ten obóz tętni życiem, jest kociołek gdzieś tam na palenisku, gotują się zupy. I faktycznie rycerze są wyposażeni, te obozy w ogóle, bardzo bogato. A wy w jakim obozie nocujecie? Bo teraz tak, jest obóz Wielkiego Mistrza, jest obóz Króla Władysława, a wy po której stronie? Bo my, nam się udawało tak nocować raz tu, raz tu. Tam, gdzie nas rzuci los. No, ja nocuję w szkole ze względu na instrumenty muzyczne. Ale tak, z reguły to generalnie każde takie bractwo ma swój obóz, namioty rycerskie. Tam odbywa się całe życie nocne i dzienne. Wasze utwory, każdy z nich to taka oddzielna niemalże filmowa opowieść? Mistrzuku również? Tak, płyta Celtia, o której teraz rozmawiamy, to jest tak naprawdę zbiór utworów. Jest zwieńczenie dziesięcioletniej pracy muzycznej. I no, można powiedzieć właśnie, że to jest taka podróż przez właśnie różne obszary geograficzne, ze względu na różnorodność. A pod Grunwaldem gracie utwory, które też komponujecie specjalnie na te wydarzenia? Z taką nutą słowiańską? Jest blok takich utworów. Znaczy w przypadku naszego zespołu to mamy ten materiał dość, jak mówiłem, różnorodny. Więc my mamy blok takich utworów, właśnie pieśni bardów. To są właśnie typowe pieśni średniowieczne. Wtedy w ogóle to nie nazywało się piosenkami, tylko wierszami. I mamy blok takich właśnie. Teraz jeszcze współpracujemy z różnymi dudziarzami, więc ta muzyka też ma troszeczkę takie naleciałości celtyckie. Ale to właśnie tutaj też o to chodzi, żeby było trochę skocznie, żeby można było potańczyć. Ale jak najbardziej wykonujemy muzykę, no oprócz autorskiej też staramy się sięgać do tego tradycyjnego garnuszka, z którego co róż wyławiamy różne nuty i w naszych aranżacjach to później prezentujemy publiczności. No a jaki klimat panuje na takich spotkaniach rekonstruktorów pod Grunwaldem? To teraz przenosimy się na chwilę pod Grunwald. Herzlich willkommen, lieber Władysław. Wzywam Wasz majestat, najjaśniejszy panie, na bitwę śmiertelną, której my, chrześcijański zakon, mierząc się z wami, którzyście to jeszcze z wiary pogańskiej się nie wydostali, a na ziemię naszą najeżdżacie, gdzie tyle spokoju, dobrobytu, niskich podatków, nowych dróg i autostrad, a i 4 lotniska nowe, nie jeszcze za naszych czasów lotnisk nie było, ale innej wiele ważnej infrastruktury transportowej powstało, wy niszczyć chcecie. Nigdy! Jeżeli macie odwagę, to stańcie koło 15 lipca. A. Około południa, czyli godzinie 14. Stańcie na polach Grunwaldu, a tam zmierzymy się w tej słusznej dla nas sprawie. Krzysztof Górecki, reżyser całego przedsięwzięcia i reżyser całego wydarzenia. Tak naprawdę myślę, że to jest święto zorganizowane z okazji rocznicy bitwy pod Grunwaldem. To święto od twórców historycznych, którzy rekonstruują okres średniowiecza i tą bitwę pod Grunwaldem uznali za swoje święto, za wydarzenie kluczowe. Tak naprawdę bitwa w takiej postaci, jaką tutaj widzimy, te bitwy zostały zapoczątkowane w roku 1998. I w roku 97 tak naprawdę padł pomysł, żeby zorganizować tutaj większą inscenizację, żeby zaprosić wszystkie grupy historyczne odtwarzające średniowiecze na pola Grunwaldu. Czyli spojrzał pan na to pole okiem krytycznym i powiedział, nie, to tak nie może być. to tak naprawdę nie ja, bo był to pomysł Jacka Szymańskiego, obecnego króla, także... Króla Jagieły. Króla Jagieły, tak. To z tego wniosek, że to król Jagieło wymyślił bitwę pod Grunwaldem, a Krzyżacy musieli mu się podporządkować, bo ja pochodzę z zamku w Gniewie, czyli z tego zamku krzyżackiego. Tak samo zresztą wielki mistrz Jarosław Struczyński. Stąd Jagieło parł do bitwy, nie tak jak mówi literatura, Długosz i tak dalej, że to Krzyżacy ciągnęli do tej bitwy, tylko to właśnie Władysław Jagieło w postaci Jacka Szymańskiego powiedział: tu na tych polach powinniśmy się wszyscy spotkać. Wielki mistrzu, a jak to bywa z tymi rekonstrukcjami historycznymi? Pamiętam, że obudziliśmy się skoro świt w sobotę, a myśleliśmy cały czas, że jest piątek. Ale zebrało się dużo pobożnego ludu, bo my dwóch stron ze 150 chyba, w tym chyba z 6 albo 8 konno. Wyjechaliśmy od strony kaplicy po bitewny, dzieląc nasze bardzo fite, ale skromne siły wojenne na dwie nierówne połowy. Wyjechaliśmy pod wielką górę i nagle ku, mówię o wojskach zakonnych oczywiście, którymi już od tej pory dowodziłem, nagle ku naszemu zdziwieniu ujrzeliśmy na skarpie tej doliny, gdzie się amfiteatru naturalnego, gdzie toczy się bitwa, kilkanaście tysięcy widzów, ale z daleka oni wyglądali jak nasi przeciwnicy. Oj, okrutny był to widok, strach nas obleciał, ale stwierdziliśmy, że skoro już tu dojechaliśmy taki kawał pod ten Grunwald, będziemy jednak walczyli z bliższej odległości. Okazało się, że to widzowie. Natomiast garstka Polaków czekała na nas, no i zgodnie z ustalonym nocną porą scenariuszem i daliśmy się ubić. Rumaki rżały, a pola pod rumakami jęczały. Król nakazał, ażeby księża i ludzie, którzy nie noszą oręża, opuścili pole, zatem pachole, widząc, że ksiądz kanclerz odejść zamierza, rzecze tak do księdza kanclerza: stój, zobacz, bitwa zaczęta, podobnej najstarszy człowiek nie pamięta, podobnej jeszcze nie widział świat. Stój, zobacz, rzecz niepojęta, potomność na wieki ją zapamięta, na wieki wieków i lata lat. Kiedy dwie tłumów ściany zwarły się jakoby dwa oceany i zawiśli jakoby w chmurze, zarówno bohaterowie jak tchórze, w jednej będąc toni, a łoskot broni pośrodku błoni bezmysły uderzył, tak pomyślał ksiądz pod kancelerzy. O, dzięki wszechmocny Boże, że oto sługa twój zobaczyć może to, czego jeszcze nie widział świat. O Boże, po takim boju daj słudze twemu odpocząć w pokoju, gdy wypełniło się brzemię lat. Kiedy walna nawała, walną chorągą krakowską zachwiała, ta zaś padła, za czym nastała, około chorągwi walka zajadła i śród kurzu trwała, na co patrzała, rzesza, co polskich wyroków nie znała, a nie znając lamentowała. O, biada, okrutna chwila, nie wiemy kto wie, jak to się omyla, nędza i trwoga i strach ukrót. O, biada, czas się przesila, nie nie wiemy, kiedy się szala przechyla, nie wiemy, czego zażąda Bóg. Ratowana mięsem, żelazem, jedwabiem zasłana, odsłoniła okropność swoją, obawą, trwogą, nadzieją i boją, dając zakończenie. Zatem sumienie, rozwaga, roztropność i zachwycenie, z dusz wyrwały głośne westchnienie. Stój, zobacz, rzecz dokonana, wyrokiem najpotężniejszego Pana. On to rzekł, niechaj się stanie tak. Stój, zobacz, rzecz niesłychana, będzie pamiętna i zapamiętana prapokoleniom na wieczny znak. No i takie rzeczy dzieją się pod Grunwaldem. Jacek Kowalski, a wcześniej historycy, rekonstruktorzy, szaleńcy, którzy przyjeżdżają tam od 22 lat. No i zespół Roderyk w osobie Mariusza Rodziewicza i Dawida Leszczyka ze mną, którzy też przyjeżdżają tam, starają się opracować cały klimat muzyczny. Panowie, właściwie jak ten klimat muzycznie wygląda w tej chwili pod Grunwaldem? Od wielu lat jest też taka grupa osób, która regularnie przychodzi. No to są to po prostu goście, którzy przyjeżdżają z różnych okolic, z różnych miast. Tam też na stronie internetowej jest program imprezy i wszystko jest wyszczególnione, kiedy są koncerty. I jest grupa osób, która bezpośrednio przychodzi właśnie posłuchać muzyki. Tak jak wspominałem, teraz wzbogaciliśmy tą formułę muzyczną o turniej bardów. Jest to na pewno bardzo ciekawe. Bo dzieją się różne ciekawe rzeczy na scenie. Przychodzą... No właśnie, co się dzieje na scenie na turnieju bardów? Bo rozumiem, że są to zawody nie na kopie, nie na miecze, tylko na co? Na gitary, gitarolutnie? To wygląda to tak, że w tym roku przygotowaliśmy 3 statuetki za pierwsze, drugie i trzecie miejsce. I to jest oceniane oczywiście. Są jakby takie też dwie kategorie, bo tutaj biorą udział pieśniarze. Wychodzi sam na scenę i śpiewa jakiś utwór, który przygotował lub kilka utworów. Są to utwory często autorskie, często tradycyjne. To już oni sobie tam układają po swojemu repertuar. Występują też grupy muzyczne z różnymi instrumentami, typu powiedzmy nawet harfa, lira korbowa. No to takie bardziej dawne instrumenty, a zdarzają się też zespoły z instrumentami zupełnie nowoczesnymi. Oczywiście, że tak, a przecież tutaj kolega, który obok mnie siedzi, Dawid Leszczyk, na gitarze zagrał. Także nie mamy takiego zupełnie ortodoksyjnego podejścia, bo sam też Roderyk łączy tak naprawdę dawne z nowoczesnym, można powiedzieć. Mhm. A potem co? Tacy zwycięzcy mogą z wami zaśpiewać w ramach nagrody? Czy mają oddzielny koncert? Wygląda to właśnie tak, że jest jury, którzy oceniają poziom wykonania. Są wyodrębnieni później, czy są wyodrębnione pierwsze, drugie, trzecie miejsce. Później robimy takie podsumowanie i wszyscy się bawią, tańczą przy muzyce, oczywiście, która jest na żywo, bo wtedy ktoś, kto wygrał, czy laureaci powtarzają na scenie swoje utwory. My później na sam koniec gramy swoje rzeczy i jest właśnie dużo zabawy, bo ludzie się integrują, są tańce średniowieczne też w tym roku. Mm-hmm. No i wszyscy się cieszą oczywiście, że historia znowu potoczyła się znanym torem. Jedni wygrali, drudzy przegrali. Jak to Krzysztof Górecki mówi, tak naprawdę wszyscy są zwycięzcami. Nie ma przegranych, jest jedna wielka integracja. A kiedy zaczęliście przyjeżdżać jako zespół i ty wcześniej jako rycerz pod Grunwald, czy hasło Grunwald, to było coś oczywistego. Dawid, ja spróbuję ciebie wyciągnąć trochę, wywołać do tablicy. Czy hasło Bitwa pod Grunwaldem to było coś, co właściwie od zawsze gdzieś tam w tyle głowy jest z historii? Czy trzeba się nauczyć, przypomnieć sobie pewne rzeczy? Ja tu mogę powiedzieć tylko odnośnie tego... tej mojej historii w zespole, która jest też taka no, nie za długa, bo ile tam, 4 lata chyba, czy 5. Hasło Grunwald, no to jak dla naszego zespołu, który wykonuje taką muzykę, no to festiwal jeden z najważniejszych właściwie. I spotkanie się tam, zagranie, no to wielka rzecz i ważna dla nas. To znaczy się, powiem tak, zawsze jak jest hasło jedziemy na Grunwald, jest ten dreszczyk emocji. Przede wszystkim wiemy, że spotkamy się z przyjaciółmi, bo ktoś, kto tam jeździ od 20 lat, różni ludzie pewnie z różnych względów tam jeżdżą, większość na pewno realizują się swoje pasje związane z rekonstrukcją, ale to jest też połączone z tym, że możemy tam spotkać przyjaciół, których nie widzieliśmy dawno i nie tylko mam tutaj na myśli naszych rodzimych Polaków, ale przecież to jest międzynarodowe wydarzenie, więc spotykamy i rycerzy z Chorwacji, z Litwy, z Francji. Człowiek z Afryki, nie wiem czy jeszcze przyjeżdża, ale był jeden. Natomiast wiadomo, że jest to jedna z największych bitew, jaka się rozegrała w Europie. Gdzieś to jest w tyle głowy i to jest to echo historii, ale też w zestawieniu z naszą współczesną bitwą, inscenizacją Bitwy pod Grunwaldem, to się wiążą właśnie duże emocje. Mamy po prostu, te dwie rzeczy wiążą się ze sobą. To, że możemy się tam spotkać, zagrać, pobawić się. Wykorzystujemy ciekawe instrumenty, gramy z dudami i to też zwraca uwagę, bo teraz jakoś na czasie te instrumenty stały się takie, robią się modne. Jeszcze kilka lat temu tych wykonawców było bardzo mało. Mógłbym tu wspomnieć o Pawle Iwaszkiewiczu, który jest, można być ikoną, jeśli chodzi o tego rodzaju muzykę z open folk. On też to środowisko dudziarskie zaczął rozwijać. Dużo uczniów ma, z tego co wiemy, że mamy kontakt ze sobą. I ja też w zasadzie od 2 lat współpracuję z dudziarzami i jak gramy na Grunwaldzie, to właśnie widać uśmiech na twarzach, że podoba się to ludziom, gdzie w zasadzie na dużych festiwalach, takich jak w Niemczech na przykład, to już od 20 lat temu to było coś całkiem normalnego, u nas to dopiero wchodzi. A jak myślisz, dlaczego ta tonacja, te rytmy, ten dźwięk, ten instrument tak właśnie ludzi przyciąga? To jest bardzo prosty, głośny, donośny, konkretny i na temat. Trzeba po prostu dmuchać i nogi same rywą się do tańca. Dobrze zestawiony instrument, dobrze zestrojony. No to nie należy do najłatwiejszych instrumentów, powiem szczerze, tam jest kwestia strojenia. To nie jest tak jak na przykład na fletach, na których też gram. Ta muzyka, którą teraz wykonujemy, ma bardzo dużo energii w sobie i no, ludzie przychodzą, są pod sceną. I chcą tańczyć. Bawią się. Komnaty króla Aleksandra. Ja sobie ten utwór nazwałam roboczo Komnaty króla Artura. Jakoś tak mi bardzo pasowało, bo za czasów grunwaldzkich i rycerskich właśnie te opowieści przez minstralów były snute. Właśnie te opowieści, historie króla Artura, zaczarowanego miecza, win, kar, Graala świętego i tak dalej, i tak dalej. A wy utwór nazwaliście Komnaty króla Aleksandra. To konkretna opowieść. Tak, to jest trafne, bo te czasy... No to wyglądało to tak, że był pieśniarz, który miał... To na ikonografiach można zobaczyć często. Grał na takiej harfie. Często są takie antyczne obrazki. Brzdąkał na strunach i godzinny epos przecież o Rolandzie trwał ponoć w oryginale ponad godzinę. Dlatego nie daliśmy tego na płytę. Ale nie, taką sympatyczną wersję, bardzo fajną pieśń o Rolandzie, to właśnie wspominany tutaj pan Jacek Kowalski zarejestrował. Klub Świętego Ludwika, to była jeszcze kaseta magnetofonowa, pamiętam. I powiem szczerze, że Komnaty króla Aleksandra to jest Tak, licencja poetica, taki wywód nawiązujący do tych czasów. A akurat Aleksander, to jest utwór, który początkowo linię melodyjną wymyśliłem na flecie i od razu mi się skojarzyło po prostu z dużym zamczyskiem. Po prostu nazwałem go Komnaty Króla Aleksandra. Duże zamczysko. Żeby działało troszkę. Duże tak, zamczysko, tak jak zamki, potężne zamki krzyżackie. No to śpiewamy. Komnaty Króla Aleksandra, zespół Roderyk, który ubarwia muzycznie i dopełnia wydarzenia grunwaldzkie, czyli wydarzenia rekonstruktorów, bo dokładnie 609 lat temu, 15 lipca, na polach Grunwaldu rozegrała się największa religijna bitwa średniowiecznej Europy. No i my możemy sobie zadawać pytania, kto, o co tak naprawdę toczyła się ta bitwa? Czy była to bitwa, a może wojna? Sięgnęliśmy po pomoc, bo my Państwu na te pytania nie odpowiemy, ale na te pytania może odpowiedzieć znawca tematu grunwaldzkiego, historyk z Uniwersytetu Jagiellońskiego, profesor Krzysztof Oszuk. Sens istnienia władztwa zakonnego nad Bałtykiem był podyktowany obecnością pogan. Litwa była ostatnim krajem pogańskim, dlatego że zakon rycerski do tego był powołany, aby przede wszystkim walczyć z poganami, bronić przed poganami i doprowadzić ich do chrystianizacji. Zakon to czynił, walcząc z Litwą praktycznie od połowy XIII wieku do czasów Jagiełły, nie zdołał tego dokonać. Jakkolwiek był niezwykle groźny. Po pierwsze, zakon był wielką potęgą militarną, a po drugie, sam organizował krucjaty poprzez zwoływanie rycerstwa europejskiego na te krucjaty. Europejskie rycerstwo z Francji, z Burgundii, z Rzeszy Niemieckiej, także z Italii podążało na te wyprawy, ponieważ nie było już wypraw do Ziemi Świętej. Tutaj można było zdobyć chwałę. Nie tylko chwałę rycerską, ale przede wszystkim to było związane z tym, że w obyczaju średniowiecznego rycerstwa walka przeciwko poganom, walka w obronie wiary była czymś, co również dawało korzyści natury duchowej. Było związane z przywilejami papieskimi. Także wielu rycerzy w różnych sytuacjach ślubowało wyprawę krzyżową do Ziemi Świętej. Ponieważ ona nie była możliwa do Ziemi Świętej, wówczas ślub zamieniano na wyprawę przeciwko poganom, którzy siedzieli nad Bałtykiem, przeciwko Litwinom, przeciwko Żmudzinom. Więc stąd się bierze niebywały ciąg rycerstwa, znakomitych rycerzy do państwa zakonu krzyżackiego, które w XIV wieku dwukrotnie w ciągu roku organizuje krucjaty. Kogo widzisz? A wy kto? Schyl kopiją, knechcie. Nie widzisz, że to komes Juran ze Spychowa? Panie, ratuj nas! Jesteśmy kupcy z Płocka, wjeźliśmy zboże z mlyna. Naruszyli prawa wydane przez zakon. Tu kupczyć wolno jeno za pozwoleństwem pomożnego komtura Zygfryda de Lewe. Tu ja rządzę. Puśćcie ich. Zdrodzi! Ludzie nasi, ruscy kupcy i szlachta, skarżą się, że zakon im gwałtem drogę do morza zamyka, gdy zboże na sprzedaż wiozą. Zakon buduje zamki, mlyny. Któż rzec może, iż na ziemi zakonu nie panuje lat i bojaźń Boża? Ład i porządek Boży rzekliście, a na granicy mąd, pożary! Nawet doszło do osobistego spotkania Jadwigi z wielkim mistrzem. I wówczas to Jadwiga była rozgoryczona właśnie postawą wielkiego mistrza. I wówczas właśnie wypowiedziała słowa, które przytoczył Jan Długosz. A wiarygodność tych słów jednak uznajemy, że dopóki ona żyje, to będzie trwał pokój z zakonem krzyżackim. Ale po jej śmierci niechybnie nastąpi wojna i klęska zakonu. 9 lipca armia polsko-litewska przekracza granicę Prus i tutaj dokonuje się swego rodzaju manifestacja potęgi. Mianowicie przekroczenie granicy pruskiej, jak opisuje Jan Długosz, jest przy rozpostartych chorągwiach, banderiach wojsk polskich, litewskich, ruskich i przy śpiewie Bogu Rodzicy. Taka, można powiedzieć, manifestacja militarna potęgi króla Władysława Jagieły. I król skierował się ze swoją armią w kierunku jeziora Łubień, by tam koło Olsztynka wejść na trasę prowadzącą do Malborka. I obydwie armie maszerują. Król nad jeziorem Łubień około godziny 8 zarządza postój, rozbijają namiot. No i tutaj przygotowania do mszy, a przychodzą wysłańcy od Zbigniewa Zbrzezia, że oto są rozpoznane główne siły krzyżackie. Jagiełło nie przerywa, dwie msze odprawia. Jagiełło zaczął dosiadać rumaka i już miał wydać hasło do rozpoczęcia bitwy, kiedy właśnie przybyli owi heroldowie. Wypowiedź Jagiełły, który mówi, że przyjmuje te miecze na znak Bożego wsparcia, odwołuje nas do tego, że bitwa ta zarówno z jednej, jak i z drugiej strony była traktowana jako sąd Boży. My o tym w ogóle nie wiemy. Mianowicie, że Bóg rozstrzygnie, po czyjej stronie jest racja. Jagiełło, o czym on i jego otoczenie byli przekonani, że strona polska toczy wojnę sprawiedliwą. O tym mówił zresztą biskup płocki Jakub Kurdwanowski w Czerwińsku do Rycerstwa Polskiego, kazanie po polsku właśnie, mówiąc, że ta wojna jest wojną sprawiedliwą. To jest odwołanie się do, że nadchodzi moment Sądu Bożego, bo zakon wierzył bardzo mocno, że w tej bitwie tylko on będzie zwycięzcą. Cała bitwa trwała w sumie około 6 godzin i pod wieczór bitwa się skończyła. Pod wieczór 15 lipca 1410 roku opowiadał profesor Krzysztof Orzuk z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ze mną gośćmi zespół Roderyk, Mariusz Rodziewicz, Dawid Leszczyk. Panowie, wszystko już nam się w głowie ułożyło, jeśli chodzi o historię grunwaldzką, ale czy wy też zapadliście na tak zwaną chorobę grunwaldzką? Jest coś takiego, że jak już się kończy ten grunwald, no człowiek jest później trochę zmęczony, bo wiadomo, jak chciałem powiedzieć, że niektórzy z nas to już tam, mówię tutaj o ruchu rekonstruktorskim, są już tydzień wcześniej, biorą urlopy, jadą tam, rozkładają obóz, więc później człowiek na pewno jest trochę zmęczony, ale po jakimś czasie już znowu chce się wrócić. To jest taki moment, tak jak mówiłem, że możemy się wszyscy spotkać. A ja przy okazji chciałbym powiedzieć jedną rzecz. Przed chwilą właśnie tutaj dotarł umyślny łącznik, przekazując informację, że dziś urodziny ma pan Jerzy Gadawski, a on w ruchu rekonstruktorskim zajmuje się nie lada rzemiosłem, gdyż jest właśnie najbardziej znanym, chyba myślę w Polsce, katem. Także szczere życzenia dla tego pana. Szczęścia. Ja się szczególnie uśmiecham, bo jak coś zmajstruję, nie daj Boże, kiedyś, no to być może trafię do niego. A powiem tak, całkiem sympatyczny duet jest to tak naprawdę prywatnie. Chcielibyśmy również z tego miejsca, jesteśmy pod dębem, pozdrowić też wszystkich właśnie rekonstruktorów, których spotkaliśmy, których jeszcze spotkamy na trakcie, bo bardzo od czasu, kiedy pamiętam, od powiedzmy sobie tego 2000 roku, to się bardzo mocno rozwinęło i zresztą widać, jak się przyjedzie na Grunwald i tak można przejść między straganami, między kramami i zobaczyć, jaka jest różnorodność towarze, że tak powiem. A instrumenty też tam można znaleźć? Próbują niektórzy lutnicy, amatorzy przywozić jakieś właśnie lutnie, piszczałki? Pojawiają się tam takie kramy, gdzie sprzedają takie ukulele zrobione z gliny. Najczęściej widzę to stoisko, napotykam. Jest też tak zwany kowal z ligawą i mają takie właśnie trąbity. Jest trochę instrumentów. Może nie jest to w jakiejś tam... Nie jest to może jakoś przeważające. Najwięcej asortymentu to widzimy jednak w orężu. Powiedzmy jakieś ubrania średniowieczne. Ale instrumenty zdarzają się. Teraz jeszcze wróćmy do muzyki grunwaldzkiej, a właściwie muzyki zespołu Roderyk. Po godzinie 7 zespół Roderyk opowie o świętowaniu swojego jubileuszu, a my zostajemy w karczmie.